uitgerekend. Volgens hen is het financieel niet aantrekkelijk. Zo zijn de bouwkosten flink gestegen en levert de huur te weinig op. En 10 landen, waaronder Canada, Japan en Groot-Brittannië, willen dat de gevechten in Libanon meteen stoppen. In de gezamenlijke verklaring zeggen ze dat ze bezorgd zijn over de mensenrechtensituatie daar en de hoeveelheid mensen die hun huis is kwijtgeraakt. Israël valt Libanon al weken aan om terreurgroep Hezbollah uit te schakelen. Aan het begin van de dag wisselen zon en wolken elkaar af. De zon laat zich het meeste zien in het oosten. Aan het eind van de middag gaat het vanuit het westen regenen. Het wordt 16 tot 19 graden. En dit was het nieuws op 538. 538. De 538 stemmenjacht. Raad de stem uit koffer 10 en win 40.000 euro. Meld je nu aan. Druk op de knop in de 538-app. Floris Molenaar. Ja, goedemorgen op weg naar de ochtendshow. We beginnen je woensdag met een knal met deze Katy Perry. Dit is Firework. Do you ever feel like a plastic bag drifting through the wind, wanting to start again? Do you ever feel this so paper thin, like a house of cards, one blow from caving in? For you, 'cause there's a spark in you. You just gotta ignite the light and let it shine. Just own the night like the 4th of July. 'Cause baby, you're a firework. Come on, show them what you're worth. Make them go. After a hurricane comes a rainbow, maybe a reason why all the doors are closed, so you could open one that leads you to the perfect road. Like a lightning bolt, your heart will glow, and when it's time you'll know, you just gotta ignite the light and live. Keer gelezen. Hij hij weet eigenlijk niet eens of ze dat nog kan. Maar het ging zo hard, zoals verwacht, die laatste weken. Beneden aan de trap staan de dozen. Hij loopt met rood doorlopen ogen naar boven. Hij kijkt daar aan en zij heeft echt nog geen idee. Hij zegt ik hou van jou en laat alles lopen. Zij is de kleine lepel, hij weer de grote. Een kus op haar hoofd en zijn armen om haar heen. Al is ze er al maandenlang niet meer. Vannacht is het de allerlaatste keer. Brengt die haar ontbijt op bed. En dan lopen ze een rondje door haar nieuwe buurt. En dan brengt die haar als altijd zelf wel weg. Het kan alleen zijn dat het ritje nu net iets langer duurt. En hij zegt kijk eens lieverd, hier ga je wonen. Ze gaan je lievelings eten hier koken. Gaan je beter voor je zorgen dan ik kan. Maar dat is allemaal gelukkig pas morgen. Ze doen gewoon of ze de wekker niet horen. En ze kunnen vast niet slapen door de lamp. Ze mag niet gaan, maar het gaat niet meer. Die nieuwe snelle Laat het licht aan. Ex-Smulschijf bij 538 op deze vroege woensdagochtend 15 april. Goedemorgen. Het is een droge dag vandaag. Het is zacht voor de tijd van het jaar. Middagtemperaturen die lopen uiteen van 15 graden aan zee tot, hou je vast, 20 graden in het zuiden. Lekker zeg, hé. Gaan we toch zo langzaamaan richting die zomer 2026. We zijn ook op weg naar een nieuwe 538-ochtendshow. Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur dan zijn ze er weer. En tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Zo was er een bijzondere gast in de studio gisteren, waarvan we inmiddels weten dat het lekker loopt bij hem. Wie dat was en waarom die er was, je hoort het over 8 minuten naar de Simple Minds, deze classic. Lekker wakker worden met Don't You Forget About Me bij 538. About me, I'll be alone, dancing, you know it, baby. Tell me your troubles and doubts, giving everything inside and out. And love's strange, so real and dark. Think of the tender things that we were working on. Slow change may pull us apart. When the light gets in. Don't you senses, vanity, insecurity. Don't you forget about me. I'll be alone, dancing, you know it, baby. Going to take you apart. I'll put us back together. Not the end of the world. End of the world bij 538. Zometeen om 6 uur een nieuwe ochtendshow voor deze woensdagochtend. Tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Mag ik een groot applaus voor vriend van de show, ja. Jeroen van Venders. Yeah. Jeroen, goedemorgen. Ja, jongens, goedemorgen. En wat leuk om jou nou sowieso een keer aan deze kant van het raam te zien. In normale kleding. In normale kleding, ja. Ik heb gewoon een spijkerbroek aan. Ja, mooi hè. Ja, zo kennen we je helemaal niet. Nee, inderdaad. Mijn haar ziet er weer een beetje normaal uit. Dat was natuurlijk wel een van de... Dat was natuurlijk ook een van de uitdagingen. Dat ik daar ook... Ik liep natuurlijk 538 kilometer op een loopband. Maar ook altijd in beeld en zweten en bloed en tranen en mijn haar raar. Ja, dat was... Ik moest het allemaal ondergaan, hè? Ja, voor de mensen die het helemaal gemist hebben... Misschien kan niet. Even uitleggen. We hebben in aanloop naar de 35 ochtendrun... heeft Jeroen van Veen hier in de studio... iedere dag 100 kilometer op loopbanden... zeg maar de actie, de ochtendrun, een beetje aangejaagd. En op die manier een gigantisch bedrag bij elkaar gerend. Dat is echt waanzinnig, ook de prestatie die je geleverd hebt. Ja. Maar hoe vaak ben jij later nog aangesproken door mensen daarop? Ja, dat is... Nou, dat is echt bizar. Ja, dat is echt hoor. Dat gaat nog steeds door. Dat is als ik stilsta of en ik ga heel vaak met de trein. Ja. Dat is echt niet normaal. Ja, ik was ook afgelopen weekend in Rotterdam. Ja, je hebt de Rotterdam Marathon gelopen. Ja, heb ik ook nog hard gelopen. Nou, dat is echt... Maar dat is alleen maar prachtig, hè. Dus mensen die me aanspreken en ook naar jullie toe en naar 538 en de luisteraars. Echt zo hoor. Iedereen zo, jeetje jongens, dat hebben jullie toch iets ongelooflijks moois neergezet voor het Prinses Maxima Centrum, hè. Want daarvoor dat is het. Precies. Daarvoor was het. Hey, en het was niet de eerste keer dat jij een vrij bizar uitdaging hebben aangegaan. Er zijn er meerdere geweest. Een van die uitdagingen is jouw tocht naar Sparta in Griekenland. Jij bent daar naartoe gerend. Ja. Ja. Ook weer bijna onmogelijk als je hoort hoeveel kilometer per dag jij toen hebt afgelegd. Ja, bijna marathon per dag, 99 dagen. Het was iets van iets meer dan 3700 kilometer en ik ben door 12 landen heen gerend. Ja, het is niet, ja, het was eigenlijk niet normaal. Achteraf was het een hele goede training voor de 538. Maar heb jij dan, laat maar zeggen, jij wordt op zondag zit je uit het raam te kijken, zo'n regenachtige dag, dat je dan denkt, weet je wat ik eens ga doen? Nou, lekker naar Sparta lopen. Nee, ja, het is... Hoe gaat dat in jouw hoofd? Ja, het is hetzelfde, je hebt natuurlijk twee keer Texel rondgerend. Ja. Allemaal dat soort dingen, maar hoe? Nou, kijk, heel veel mensen vragen, what's next? Hè? Dus wat ga je hierna doen? Het was eigenlijk naar de sponsorloopactie. Ja. En... eerst dacht ik, ik ga misschien aan de Spartathlon meedoen. Dat is een van de meest heroïsche wedstrijden daar. En opeens popte het in mijn hoofd. Ik dacht, ik moet niet vanaf Athene naar Sparta, maar ik moet gewoon vanaf Amsterdam. kijk, het boek heet De Wereld Ligt aan je Voeten. Ja, want je hebt over die trip, over waar je nu over vertelt, die tocht naar Sparta, heb je een boek geschreven? Ja, precies. Ja, daar heb ik een boek over geschreven om te laten zien dat er meer mogelijk is dan je denkt. En dat is een hele lastige boodschap, want iedereen die denkt nu... Ja, dat kan dus niet. Maar dat kan dus schijnbaar wel. En ik probeer me ook echt zo neer te zetten als... ik zou gewoon je buurman kunnen zijn. Ik ben de deur uitgestapt. Voor mij was het ook ongelooflijk spannend. Maar ik had er vertrouwen in dat het goed zou komen. Ja. Dat iedereen me zou helpen langs de weg. Ik weet dat gewoon ook door andere eerdere acties. Ook met jullie, met 538 ochtendrun, sponsorloopactie. Dus ik dacht, het kan gewoon. En ik ga het mezelf bewijzen in de rest van de wereld. Dus ik maak die eerste stap en ik ga ervoor. En de wereld ligt aan je voeten. Ik kan dat makkelijk spoileren, want ik heb uiteindelijk nog veel meer bereikt dan Sparta alleen. Dus ik ben er aangekomen, was heel erg mooi. Maar echt de avontuur van mijn leven geweest. En heel veel mooie mensen tegengekomen. Want hoe vaak heb jij tijdens die tocht gedacht, ik ga het niet redden. Ik kap een week, ga naar huis. Niet ik ga naar huis, ik kap ermee, maar ik heb elke dag wel een paar keer gedacht... ik weet echt niet hoe ik het ooit ga halen. Echt waar. Maar tegelijkertijd dacht ik ook elke dag wel eens een keer... als ik dan rustig bleef, ik ging even zitten... en dan zeg ik dat tegen iedereen, je moet niet te groot maken... knip het alsjeblieft op. Dus dat ging ik zelf ook maar weer doen. Ja. En mezelf weer even herpakken. En dan dacht ik, rugtasje op en dan gaan we weer. Want ik was ook alleen, hè? Helemaal alleen. Dus af en toe... Ja. Wel lekker, zeg. Ja, zeker. Lees het boek, dan kun je er zo achteraan. Nee, het was ongelooflijk mooi en ongelooflijk zwaar. Maar het geeft ook heel erg veel vertrouwen. Dus dat wil ik zo graag aan iedereen meegeven. Van, het kan. En ook echt als je het niet... Kijk, nou bijvoorbeeld als je radio-dj wil worden... of weet ik wat je... Het maakt niet uit. Maar iedereen heeft wel ergens een droom in zijn hart. En dan denk je, dat ga ik over 5 of 10 jaar doen. Nou, wacht niet te lang. Als ik iets weet, dan is het dat je er niet te lang moet wachten. Mm. Dat je ervoor moet gaan. Dat je het een keer uit moet spreken. Misschien tegen jezelf. Heel zachtjes. Yeah. En dan bestaat het. En als je dan de eerste stap zet, voor je het weet, ben je in Sparta. Het is echt waar. Hey, maar wat lezen we? Want ik bedoel, je hebt het gehaald. Dat heb je ook al meerdere keren verteld. En dat is ook algemeen bekend. Dat jij wat lezen we in het boek? Want de spanning of je het gaat halen is er niet. Dus er moeten andere dingen voorbij komen. Ja, zeker. Nou, aan het begin zeg ik van... ik zou het fantastisch vinden om... om een bestseller te schrijven, daar ga ik voor. En ik wil onderweg laten zien, ik wil puur geluk vinden. Dus de route is belangrijker dan Sparta zelf, daar ga ik voor. En elk land ontmoet ik de meest fantastische mensen. En als ik soms op een berg sta zonder bereik, het is onweer, er zijn al signalen. Ik kreeg WhatsApp binnen van, je moet niet naar buiten, Jeroen, want op het nieuws zeggen ze dat het code rood is daar in Italië, op de hoogste bergpas in Italië, ja, of op de Olympus. Dan dacht ik, nou, dat is iets te laat, ik ben al vertrokken. Maar daar ging ik ervoor. En elke dag ga je met me mee en sta ik toch weer op en ga ik ervoor en ontdek ik echt, en ik hoop dus ook echt met de lezer, dat het gewoon kan. Ja. En als je om je heen kijkt en je vraagt om hulp, want hoe vaak ik dan die dorst heb gehad, of dat ik ergens, dat ik dacht, ik ben een volwassen man, ik sta hier gewoon ergens in Albanië met takjes in mijn haren de weg te zoeken, dan toch komt er weer een of andere boer op me af die ik helemaal niet ken. Ik kan die taal niet spreken, maar dan wijst hij me gewoon de weg en dan ga ik weer door en dan vind je vanzelf weer de route en dan komt het helemaal goed. Prachtig. Ik begreep dat je ook illegaal door een tunnel bent gegaan. Is dat verhaal dan? Ja, zeker. Ja, ik durfde dat ook niet, want ik deelde alles op social media, maar dat durfde ik echt niet te delen. Ja, ik wilde niet door Bosnië-Herzegovina. Nou, dat scheelde 40 kilometer. En dan moest ik via Montenegro. Ja. En ja, op een gegeven moment, ik was al eerder door... Ik zeg ja, maar ik heb er geen idee hoe ik moet lopen. Mijn vrouw had alles bekeken. Ja, ik weet niet, ik zal het heel kort houden. Mijn vrouw had alles bekeken. Die had me een screenshot gestuurd. Ja. En die zegt, je moet hier over een vangrail heen. Als je daar overheen springt, dan kom je op een taluut. Dan moet je even een beetje naar beneden glijden. Kom je een trap tegen. Ze had alles op Google Maps gekeken. Dat scheelt je heel veel kilometer. Ja. Had ik gedaan. Was gelukt. Was supergoed. Toen heb ik overnacht in mijn halfpersoons steentje. En volgende ochtend vroeg weer vertrokken. Wel een beetje zenuwen. Want ja, ik moest weer de andere kant op. En ik wist niet alles. Ik ging elke dag van A naar B, 99 dagen lang. Ja. Maar ik wist niet exact wat ik zou tegenkomen. En op een gegeven moment kom ik een tunnel tegen. En ik denk, ik moet daar doorheen. Maar dat is natuurlijk een heel slecht idee. Heel slecht. Maar ik dacht ook, als ik terug ga, dat wordt ook een slecht idee. Ja. Ik was al eerder een brug of ga, mocht ook niet. Dus ik dacht, ik ga ervoor. En ik ren er doorheen. Echt een nieuw wereldrecord, denk ik. Want ik was doodzenuwachtig. Ik dacht, als ik hier word opgepakt, echt geen zin in. En ik kom eruit, ik zie het licht, ik ben blij, opgelucht. Ik denk, ik spring over een vangrail en dan verstop ik me. Was er een tweede tunnel. Toen ben ik, echt waar, is er een busje gekomen, want overal camera's. Die hebben me opgepakt eigenlijk. En want ik dacht ook, ik rende weg toen ik het hoorde. Ik dacht, ik ben nu gewoon op de vlucht, hè, eigenlijk. Ja, ja. Dit is echt niet oké. En toen heb ik heel lief gezegd, ik ben naar Sparta aan het rennen. Je moet me helpen. Het bleek eentje van de tunnel te zijn. Ze moesten de politie bellen. En zal ik de clue geven of zal ik het juist laten? Vertel. Uiteindelijk was het iemand van die tunnel. Heb ik hem heel goed kunnen uitleggen dat ik echt goed hart heb en dat ik door moest. En toen heeft hij zijn neef gebeld, want hij zei, ik moet hier wel opvolging aan geven. Echt waar, 3 dorpen verder. Ja. Ja. En die zegt, wat moet ik hiermee doen? Je bent de eerste wereld die door deze tunnel gaat. Die tunnel was er 3 jaar. En die zei, ik ga hopen dat hij er geen werk van maakt. En dat gebeurde. En toen heeft hij me 500 meter afgezet. En toen zei hij, ik wil hier niks mee te maken hebben. Hier mag je wel rennen, wegwezen. Ja, deur open, ben ik doorgerend. Ja. En dat is één verhaal. Dat is één verhaal. Het is een prachtig boek geworden. De wereld ligt aan je voeten, zo heet het. Het is geschreven door Jeroen van Veen. Het gaat over die tocht van 3700 kilometer. Richting Sparta, die jij dus hebt kunnen voltooien. Ja. Maar wel heel veel dingen hebt meegemaakt. Prachtige foto's. Zitten er ook bij. Vind ik altijd leuk, boeken met foto's. Kun je een beetje zien wat er gebeurde. Ja. Kleurenfoto's zelfs. Ah, het zijn ongelofelijke verhalen, hoor. Ik geloof bijna zelf niet meer dat ik het zelf heb gedaan. Dus ik zei tegen mijn uitgever, doe er ook een paar foto's in als bewijs. Anders gelooft niemand het. Je zag er wel iets anders uit tijdens deze tocht. Ja. Vrij verwilderd. Maar het is een prachtig boek geworden. Nou ja, vanaf vandaag overal verkrijgbaar, hè? Ja, de wereld ligt aan je voeten. Overal verkrijgbaar. En echt fantastisch als je hem wil lezen en het verhaal wil aangaan. En of wil geven aan iemand die ook wel dat laatste setje in de rug kan gebruiken of gewoon een ongelooflijk mooi verhaal wil lezen. Ik heb jullie allemaal een boek gegeven, jongens. Echt hartstikke bedankt. Nou, ook voor alles. Echt dankjewel. Nou, jij bedankt, Jeroen. En we zien je snel weer, want plannen maken. We moeten plannen gaan maken voor volgend jaar voor de ochtendrun. Zo is het. 100%. Fijn dat je er was en heel veel succes. Yes, dankjewel, jongens. Take all control. Stay with me forever. 538 Ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur. Understand it, why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone, and you were just a pose. And don't we try to love, love. We give it all we got. Bij 538. Hoe klinkt deze vroege woensdagochtend voor je? Spreek het in via de app van 538. Jim! Ah, een hele goede morgen! Wel leuk, vanaf komende vrijdag de Dutch 1000, 538.nl. Daar geef je jouw favorieten van de Hollandse bodem door. En Hielke, die had er wel een leuk verzoekje. Waves van Mr. Props. Dank u. Daar komt ie. My face above the water. My feet can't touch the ground and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting. Water. My feet can't touch the ground, and it feels like I can see the sands on the horizon at time. You are not around, I'm slowly drifting away, wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away, and it feels like I'm drowning, pulling against the stream, pulling against the. Oh, care in between. I'm looking for the right words to say. I'm slowly drifting, drifting away. Wave after wave, wave after wave. I'm slowly drifting, drifting away. And it feels like I'm drowning, pulling against the street, pulling against the. Lekker wakker worden met Mr. Props. Waves! 538, Floris Molenaar. Offenbach hoor je zometeen naar deze Robbie Williams. Dit is Rock DJ. Radio 538. Me with the floor show, kicking with your torso. Boys getting high and the girls even more so. Wave your hands if you're not with a man. Can I kick it? Yes, you can! I got, you got, we got everybody. I got the gift, gonna stick it in the goal. It's time to move your body. Your masses give no head, no backstage passes. Have a proper giggle, I'll be quite polite. But when I rock the mic, I rock the mic. You got no love and you're with the wrong man. It's time to move your body. If you can't get a girl, but your best friend can, it's time to move your body. Miles Away, 538 op deze vroege woensdagochtend. Goedemorgen, we zijn op weg naar een nieuwe ochtendshow met Tim, Rick, Niels en Florentien. Zometeen vanaf 6 uur, dan zijn ze er weer. We gaan nog even terug naar gisterochtend. We hangen natuurlijk in die bushokjes. Ja, dat klopt, ja. En had jij nou, Rick, gewoon echt een foto met jezelf daar gemaakt? Ja, maar dat was het. Ik ga dat ook nog doen. En dan moet je opschieten, want volgens mij gaan ze eruit vandaag. Nee, want ze zijn nog in Utrecht hingen ze vandaag nog, vanochtend. Hey. Dus ze zijn vannacht niet gewisseld. Ik ben daar normaal nooit van. Ik denk dat we een bonus... maar je bent er echt na... Hoe ging dat in zijn werk? Jij zag jezelf... Waar was dit? Dit was bij mij bij het metrostation. Oké. En ik zal mezelf hangen. Zei iemand tegen je van, hé, jij hangt ook in het hokje? Nou, ik moet wel zeggen, ik weet niet of jullie dat ook ervaren, wij worden de laatste tijd best wel vaak herkend. Ja, heel vaak. Ik was bij de Marathon van Rotterdam. Nou, het is dat ik... anders had ik een persoonlijk record gelopen. Die zei, hé, Rick Lagat. Rick Lagat. Maar ik word best wel vaak herkend. Zeg maar. Dat is toch leuk? Ik vind het superleuk. Ja, en wat doe je? Wat zeggen ze dan tegen je? Nou ja, mag ik met je op de foto? En je bent veel dikker in het echt. Wat ik altijd hoor, en dat vind ik altijd vervelend. Jij bent ook lijstduur. Ik ben ook lijstduur. Ja, maar je bent veel kleiner. Je bent klein. Zeggen ze dat? Ja, hoor ik heel vaak. Dat is toch niet aardig? Ja, ik ben 1,70 meter. Ja, maar dat is niet de allergrootste. Als je dat vindt, hoef je dat toen nog niet uit te spreken. Maar jij was bij die metro en toen dacht je, hey. En ik vind dat we daar met z'n vieren goed... Weet je, je hebt altijd wel eens dat je denkt zelf, nou, die staat er niet goed op. Of, ja. En ik dacht bij mezelf, het is echt een hele leuke foto. Ja, het is een vrolijke foto, ja. Een vrolijke foto. Vrolijke. En dan bij mezelf, joh, ik zeg tegen mijn vriendin, ik zeg, joh, maak even een foto van ons. Ja. Met mezelf. Ja, maar is toch ook leuk? Het is ook, weet je wat het is? Je bent toch trots daarop? Ik ben ook, weet je wat, ik werk hier al 30 jaar hier bij 538. Ik ben trots op deze hut. Ik ben trots dat we hier zijn. En ik ben trots op die poster. Nou, wat leuk, Rick. Ja. Hartstikke goed. En als mensen in het land... Wat kunnen mensen met jou sowieso, moeten we niet een soort dat jij ergens dat een mensen met jou de foto kunnen, ja. Een meet and greet is altijd goed. Zullen we dat organiseren? Ja, hier. Nee, ja, ergens in het land. Nee. Een beetje naar de mensen toe. Nee. Waarom moeten mensen weer hier naartoe komen? Nou ja, dat kan je combineren. Kan ik en programma maken en, weet je, ik heb een druk leven. het is normaal, maar ik ben natuurlijk reserve-DJ met Koningsdag. Oh, jij bent je set al aan het voorbereiden? Ik ben mijn set al. Ik ga zo meteen naar een vriend van mij. Is reserve-DJ precies? Is dat als een Everjack niet kan? Als reserve-DJ ben je eigenlijk heel de dag stand-by. Ja. Mocht Afrojack even in een file komen te staan. Mocht iemand uitvallen. Nee, maar dat kan altijd iets raars. Ja, maar letterlijk. Ja, we zoeken eigenlijk iemand die gek genoeg is om daar de hele dag rond te hangen en geen druppel drinkt. En hier was de reserve DJ. Maar ik vind het. Ik heb een paar keer gedraaid op Koningsdag, weet je. En dan was het. Weet je, dan moest je opvullen. En dan was het echt 6 minuten. Ja. 6 minuten kan je niks doen, weet je wel. Maar het is toch. Je staat daar voor al die mensen. Het is toch fantastisch, man. Ja, en ik weet zeker. Als jij opkomt, gaan ze je naam scanderen. Nee, dat gaan ze niet doen. Rikkie. Dat gaan ze niet doen. Want ze denken alleen maar. Wat doet die man daar zo? Maar ik vind het super. Ik vind draaien het leukste wat er is. Laten we afspreken. Iedereen die dit jaar in Breda 538 Koningsdag viert. Nou, dat zijn er een hoop. Op de een of andere manier even inspringen. Dan wil ik dat iedereen massaal Rikkie kan doen. Dat zou ik leuk vinden. Ja, dat is bij deze afgesproken, dat gaat gewoon gebeuren. Ja. Maar als jij dus opkomt, dan gaat er ergens iets mis. Oh, dat is niet goed nieuws. Of werkt het niet zo? Nieuws is natuurlijk de grote man achter de schermen. Neem ons even mee. Achter de schermen. Kijk, wanneer wordt Rick naar voren geduwd? We hebben bijvoorbeeld ooit gehad... Nou, elke dag. Nee, werk brengen. Wat je hebt is natuurlijk... Kijk, de treden zo rond de 40 of 45 artiesten treden erop. Ja. Dat zijn een hoop, hè? Dat zijn natuurlijk een hoop. En de een doet het met een tapie, de ander met een DJ. We hebben Somjeu natuurlijk een aantal keren gehad. Die staan er met een grote band. Ja, dat moet allemaal maar... Kijk, normaal bij een festival treedt een band op. Die doet 3 kwartier een ding. Ja. En daarna gebeurt er eigenlijk een half uur niks op het podium. Want dan ga je naar het volgende podium, want dan staat daar Pietje Puk te spelen. En zo rouleert dat. Nou, bij Koningsdag hebben we maar 1 podium, dus dat gaat non-stop. Het gaat dan door. En daar wil gewoon wel eens een keer iets in de draad. We staan met een draaischijf en dit. Nou, er moet een stekkertje geprikt worden, noem alles maar op. Het is gewoon techniek. Ik denk dat er achter de schermen werken daar gewoon 200 man om het allemaal op tijd erop te kunnen krijgen. Ja. Wil wel eens iets misgaan. De techniek laat je wel eens in de steek. Ja, precies. En dan denk je, ja, op dit moment moet Rick erop. En dan komt de reserve. En dan komt de reserve. Dan moeten we ook niet zo... Rollen we erop. Ja. Moeten we niet een vlog maken ook? Het leven van een reserve DJ. Nou, ik ga het leven van een reserve DJ... Ja, kijk, de term Rick rollen, die bestaat al heel lang. Maar in dit geval, als Rick op moet, dan Rick rollen we erop. Maar dan ook, hetzelfde als een spits die de reserve wordt gezet. Ja, dat is het. Je hoopt... Reservebank is het allermoeilijkste. Je hoopt dat ze verliezen, maar je vindt het ook niet leuk als ze het toch verliezen. Nee, ik snap wat je bedoelt. Dus reserve DJ ben je 24 uur per dag. Dat is eigenlijk echt stom. It's a way of living. Come and close the curtains, 'cause all we need is candlelight. You and me and a bottle of wine to hold you tonight. Well, we know I'm going away, and how I wish it were so. So take this wine and drink with me. Let's delay our misery. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. There's a light on the fire, and it burns like me for you. Tomorrow comes with one desire, to take me away from the truth. It ain't easy to say goodbye. Darling, please don't stop to cry. 'Cause girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight and fight the break of dawn. Come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow comes to take me away. I wish that I could stay. But girl, you know I've got to go. Oh, Lord, I wish it wasn't so. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say tonight, fight the break of dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Say break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone, say tonight. Fight to break up, dawn, come tomorrow. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Tomorrow I'll be gone. Cherry, save tonight bij 538 op deze vroege woensdagochtend. Op weg naar een nieuwe ochtendshow. En tot die tijd gaan we nog even terug naar gisterochtend. Ja, zo was er afgelopen weekend wat consternatie langs het voetbalveld van de wedstrijd FC Groningen onder 14 tegen Victoria. Arjen Robben, de trainer van FC Groningen onder 14, tegen het team waar het zoontje van Wilfred Gené in speelt. En Arjen Robben die had het nogal aan de stok met de scheidsrechter. Die was het niet eens met allemaal beslissingen. En Wilfred die dacht, weet je, ik neem het even op voor die scheidsrechter. Die kwam zich er even kort mee bemoeien. Nou, dat werd niet in dank afgenomen. Wilfred die kreeg zelfs een duw van Arjen. Wilfred vertelde daar gisteravond zelf al in de uitzending van Vandaag in Zuid het volgende over. Toen liep ik naar hem toe en kijk, eerst heel veel er een doelpunt afgekeurd van de thuisploeg. Dat was gewoon een doelpunt, want de bal was buitenspel, maar die kwam via een speler van Groningen. Er had een penalty gegeven moeten worden. Het had er bij rust gewoon 3-0 moeten staan. Dus ik loop naar Arjen toe. Zeg, maak je dan niet zo druk, Arjen. Voor hetzelfde geld geeft hij daar een penalty. En toen zei hij, waar moet je mee? Pannenkoek zei hij volgens mij ook nog. Pannenkoek zelfs. Oh, ja, dat pikken wij niet. Nee. Ja, aan de telefoon. De pannenkoek. Na Marco van Basten. Ja hoor, de nieuwe pannenkoek. Wilfred, goedemorgen. Ja, er zijn grotere namen onderdoor gegaan dan die benaming. Hè? Dus pas dan weer op. Maar wat was daar nou aan de hand, joh? Ja. Nou ja, dat was mijn verbazing eigenlijk ook wel. Terwijl toen ik er aan huis toe reed gisteravond en ook vanochtend wakker werd, dacht ik, ja, misschien had ik ook helemaal niet naartoe moeten lopen, hoor. Dat was ook voor mij niet zo handig. Dan ben je toch misschien ook een betrokken vader. Maar het was meer de verbazing die ik gewoon voelde, weet je wel, gedurende die wedstrijd en ook het fanatisme bij zo'n grote naam, weet je wel, dat ik bij mezelf denk van Arjen, kom op, maak het ook weer niet te groot, joh. Kom op, zo was het gevoel een beetje. Ik had ook wel een beetje met die scheidsrechter te doen. Kijk, het is lastig dat dit soort dingen allemaal gefilmd worden, hè, ja, vandaag de dag. En dat als je bekend bent, dat er ook niets mee gedaan wordt. Maar je ziet het natuurlijk wekelijks op de voetbalvelden, ja, gebeuren. Ik heb ook wat met Niels over gehad. Er is zoveel fanatisme langs die lijnen. Er wordt zoveel geschild door ouders, door leiders, door trainers. En die scheidsrechters zijn bijna altijd het haasje. Het zijn goedwillende amateurs die al echt hun best doen. En die worden daar vaak het slachtoffer van. Dus ik had ook zoiets, ik wilde de man een beetje ontlasten. Ja. En ook zeggen, laten we het nou niet te groot maken met z'n allen. Maar ja, toen werd het uiteindelijk wel iets groter dan eigenlijk de bedoeling was. Maar dat neem ik mezelf ook wel kwalijk terug, met terugwerkende kracht. Maar dan krijg je een duw van toch een van de grootste voetballers die we ooit gehad hebben in Nederland. En die roep je dan nog pannenkoek na. Dat gaat, kan ik me voorstellen, dat je terug in de auto, dat je toch wel denkt van, wat gebeurt er daar nou eigenlijk? Nou, ik was echt heel, heel erg verbaasd. En ik heb ook in de tweede helft nog een tijd met de vader van Arjen Robben staan praten langs de lijn. Dat is echt de nuchterheidszelfde, Hans. Wereldgozer is dat. Echt een hele rustige, nuchtere Groninger. Dus ja, Hans, wat nou net gebeurt in je rust, joh. Hij duwt me gewoon weg en is boos. Terwijl ik alleen maar probeer om de zaak een beetje rustig te krijgen, weet je. Ja. Hij zei, ja, hij wil zo graag winnen. Hij vindt het zo belangrijk om te winnen. En dan, ja, dan wordt hij wel eens wat een fanatiek. Kijk, ik vind het ook jammer, ik bedoel, ik werd er een beetje ongemakkelijk van om zo'n grote voetballer zo fanatiek te zien bezig zijn tegen een scheidsrechter. Ja, met alle respect, die daar gewoon komt. Die zei voor de wedstrijd ook nog, hij stond met zijn telefoontje te wachten, dat hij heel graag op de foto wilde. En dat zijn conditie niet zo goed meer was, dat hij waarschijnlijk alleen maar in de middenlijn zou staan. Op de middenlijn zou staan. Dat deed hij ook. Ja. Maar heb jij Arjen nog gesproken na dit incident? Dat is de vraag. Nee, ik heb hem niet meer gesproken. Hij is daarna vrij boos vertrokken. Hij heeft daarna afloop geprobeerd die scheidsrechter nog een selfie of zo met hem te maken. Maar dat wilde hij ook niet meer. Hij is snel vertrokken. Ja, ik vond ook een beetje sneu voor die man. Maar weet je, belangrijker is, we moeten met z'n allen wat rustiger zijn volgens mij langs de lijn. Ja, want er gebeurt zoveel voor narigheid de laatste. Maar jij zei ook, nou ja, dan gaat het. Jij zei ook dat je eigenlijk dacht dat de ploeg van de zoon van Arjen Robben het eigenlijk niet zo goed kan hebben. Dat Victoria, waar jouw zoon zit, het eigenlijk veel beter doet. Nou ja, kijk, je krijgt natuurlijk een bepaald soort fanatisme. Het was de nummer 1 tegen de nummer 2. Ja. Maar ik vind het voor de jongens gewoon niet zo leuk, weet je. Want nu krijgt dit alle aandacht, terwijl het een hartstikke leuke wedstrijd verder was. En die jongens komen daarom lekker te voetballen. Nu gaat het opeens over Arjen Robben en Wilfred Genee. Ik sta normaal gesproken echt, dat moet je van me aannemen, altijd in mijn eentje achter het doel. Sta ik altijd te filmen en dan hoef ik me met niemand te bemoeien. Zeker niet met de wedstrijd. Ja. Maar ik was op dat moment in de rust zo verbaasd dat hij weer eerder de kleedkamer uitkwam om die scheidsrechter nog een keer de waarheid te vertellen. Dat ik dacht, misschien kan ik er een beetje, beetje rust inbrengen, weet je wel. Van jongens, maak het nou niet te groot. Hij kan ook een penalty geven. Voor hetzelfde geld staat 3-0 achter. Dus laat dat nou gewoon. Maar ja. Ik had eigenlijk wel verwacht dat je vanochtend wakker zou worden en dat je op je telefoon zou kijken. Een appje van Arjen Robben. Van joh, sorry, dat was helemaal niet zo de bedoeling. En, ik denk dat Robben ook gewoon denkt dat hij in zijn recht staat. Ja, maar denkt Wilfred ook. Nou ja, hij denkt, nou ja, ik kan me voorstellen, die denkt, wat moet die gozer mee? Hij heeft niks met dat team te maken. Hij kan wel toevallig de vader zijn van een van de spelers. Maar ja, daar heeft hij ook gelijk in. Ik bedoel, ik moet dat misschien ook. Ik moet dat maar ook niet doen. Ik moet me er ook niet mee appje sturen. Wat zeg je? Zou jij hem nu een appje sturen? Ja, kan ook beginnen, hè, met zeggen van ja, was niet zo handig van me. Nou ja, dat is van beide kanten niet echt handig, denk ik. En ik bedoel, misschien kan ik dat wel doen. Ik bedoel, ik zit meer met het idee van, het wordt nu zo groot gemaakt over ons tweeën, terwijl het gaat om die jongens die gewoon bij zichzelf moeten denken, we moeten lekker kunnen voetballen. En wat ik veel belangrijk vind, want dit is symbolisch voor wat er gebeurt op het voetbalveld. Hè? Want ze spelen wel vaker tegen betaald voetbalorganisaties, laatst nog tegen Go Ahead Eagles. Dan zie ik ook de hele staf maar staan schreeuwen en de grensrechter schreeuwt mee. En het enige wat ik dan denk van jongens, kom op, het zijn jochies van 13, 14, laat die lekker voetballen, man. Ja. Laat het niet zo moeilijk maken met z'n allen. En er gaat zoveel fout ook, zoveel agressie, zoveel woede. Dat is toch helemaal niet nodig allemaal? Dat maar is toch onzin dit? Toch nog even terug naar die wedstrijd. Wie had er nou uiteindelijk gewonnen, Wilfred? Victoria. Kijk, zeker. Ja. Nou, die gaan best goed, toch? Ja, die staan nu bovenaan, dus die zouden kampioen kunnen worden. Maar dat moet nu niet afgeleid worden hierdoor. Nee, maar Niels, ken jij dit een beetje of niet? Absoluut. Dat je ook bij jezelf soms denkt. Nou ja, ik vind het leuk om te fluiten. Ik zeg niet dat ik de beste scheidsrechter ben, maar er zijn ook wel clubs. Ondankbaar, hè? Nee, maar ik weet gewoon, er zijn een aantal clubs die zeggen, nou, je hoeft mij niet te bellen. Ik ga hier niet in het veld staan als deze tegen elkaar spelen. Moet je dan helemaal verrot gescholden? Nou, dan weet je gewoon, ik heb geen zin om een knal op mijn smoel te krijgen op zaterdagmiddag. Daar sta ik echt niet voor op het veld. En dat is wel wat er aan de hand is langs de velden. Er is gewoon gewoon... Er staat er bij elke sportclub, staat dan wel hier bij deze club... moedigen wij sportief aan, ja, houden ouders hun mond, bla, bla, bla, bla, bla. En in praktijk... Maar het is de emotie, jonge ouders... als het om kinderen gaat, dan zijn ouders echt verschrikkelijk. Dan is het alle normen en grenzen vervagen... en iedereen gaat alleen maar voor zijn eigen kind. Dat is gewoon een zin. Ja. Ik denk dat er een heel goed filmpje is, volgens mij, van die gaat eens in de zoveel tijd viral. Dat is, hoe heet hij ook weer, met het matje? Die bij Sparta zit. Ja, die op Rodius 7 gaat, bedoel je. Hoe heet die speler nou met dat matje? Zijn zoontje doet die wie is dat... Klaas? Dat ik... Nou, dat we niet op zijn naam Tommy Breugels, denk ik? Nee. Nathan Rutjes. Ja, dat is hem inderdaad. Een filmpje rond van Nathan Rutjes. Die traint volgens mij de jeugd van Sparta. En die neemt die ouders mee. Dat is zo'n goed filmpje. En eigenlijk zou elke ouder dat filmpje een keer moeten bekijken. Okay. En dan zie je gewoon hoe het positief en mooi en fijn langs het veld kan zijn. Dat is zo'n goed voorbeeld over hoe het moet zijn, maar hoe het niet is. Dat moet je echt een keer kijken. Ja. Nou, het belangrijkste is, ik denk dat die trainers en die leiders allemaal een beetje ingetogen zouden kunnen zijn. En dat wij als ouder, en dat had ik ook moeten bedenken, ons er helemaal niet mee moeten bemoeien. En als hij die scheidsrechter op dat moment zo wil aanpakken en zo in de hoek wil zetten, dan moet hij dat eigenlijk zelf weten. Is het ook niet aan mij om dat te proberen te voorkomen. Dat klopt, daar heb je helemaal gelijk. Nou, laten we hopen dat het alsnog dat het goed komt tussen jullie. Dat er op de ene of andere manier een contact gelegd wordt. Dat gaat nu nog goed komen. Maak het niet te groot. Van de koek! Dankjewel, heb een mooie dag vandaag. Jo, groetjes. Hoi, hoi. Wilfried Genee. Dit is pannenkoek. Pannenkoek. Hij kan er gewoon aanpassen. Ja, pannenkoek. De pannenkoekoek. I gotta turn the car around. I never should have left you there. Boy, the traffic is making me sick. Boy, I can't wait to have you near. Quick, just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. This opportunity will only come once in my life, my life. I gotta hurry, hurry, hurry now. Quick, quick, quick, just step on the gas, 'cause I don't wanna miss this. See what you're bringing me, boy, it's priceless. I gotta be out of my mind not to try this. That you can give to me, I can feel it when you're holding me close. You're like one of the world wonders. I know I'm going under. Come see that I'm ready for this. And you're so good for me. You're my true joy. You make me wanna say,